na zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eseli.pl. Aflofarm. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 sierpnia, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Szpital MSWiA w Katowicach będzie miał nową siedzibę. Pierwsi pacjenci trafią do niej w październiku. Pół kilograma marihuany znalazł policyjny pies w przesyłkach pocztowych. Zafałszowana wersja historii i lekcje patriotyzmu. Kremlowski reżim przygotował dla uczniów kursy indoktrynacyjne. Najprawdopodobniej w październiku pierwsi pacjenci będą leczeni w nowej siedzibie szpitala MSWiA w Katowicach. Placówka przeniesie się do nieużywanego od 4 lat szpitala Geomedical u zbiegu ulicy Ceglanej i Wita Stwosza. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, dotychczasowa siedziba placówki nie spełnia żadnych standardów. Szpital był ulokowany w koszarach policji konnej. Bardzo daleko mu było do jakichkolwiek standardów nowoczesności. I to wielkie serce, wielki profesjonalizm, który kadra medyczna, lekarze, pielęgniarki, którzy pracowali w tamtym szpitalu i to serce, które mieli dla pacjentów, niestety nie mogło we właściwy sposób cały ten wysiłek być wykorzystany ze względu na jakość pomieszczeń i ogromne zapóźnienie techniczne. Wczoraj miasto Katowice podpisało stosowny akt notarialny o przejęciu budynku. Premier podkreślił, że takie rozwiązanie jest o wiele szybsze, niż gdyby zdecydowano o budowie nowej siedziby, która mogłaby zająć kilka lat. W nocy nad Polską przeszedł front burzowy. W całym kraju strażacy interweniowali prawie 1200 razy. W województwie świętokrzyskim od uderzenia pioruna zginęła kobieta. Dziś też będzie burzowo i upalnie, tylko na zachodzie temperatura maksymalna nie przekroczy 30 stopni. Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że dziś miejscami temperatura może wzrosnąć do 33 stopni. Temperatura powietrza wyniesie od około 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, na zachodzie Polski 28-29, w rejonach podgórskich 25-26, najcieplej będzie w centrum oraz na wschodzie do nawet 33 stopni. Upalne powietrze pozostanie w Polsce do końca tygodnia, także do niedzieli będą pojawiały się burze. Około pół kilograma marihuany wywęszył Golden Retriever Cody, pełniący służbę w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach. Pies wykrył narkotyki w węźle pocztowym w Zabrzu, mówi Anna Hanke-Hetmaniuk z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wśród ogromnej ilości paczek znajdujących się w sortowni Cody wywęszył w 3 przesyłkach nadanych Wielkiej Brytanii susz roślinnych. Przesyłki miały trafić do jednego odbiorcy z powiatu bielskiego. Specjalistyczne badania narkotestem potwierdziły, że susz zawiera w składzie substancję THC. Przesyłki zostały zatrzymane do sprawy karnej. Kremlowski reżim przygotował kursy indoktrynacyjne dla uczniów i studentów. Od nowego roku szkolnego dzieci i młodzież w Rosji będą uczyć się zafałszowanej wersji historii oraz patriotyzmu w rozumieniu putinowskim. Obrońcy praw człowieka nazywają tego typu działania przestępstwem, a jeżeli są prowadzone wobec Ukraińców na okupowanych terytoriach, można je sklasyfikować jako zbrodnie wojenne. Niezależny portal Meduza poinformował, że rosyjscy studenci będą oglądać filmy propagandowe i słuchać wykładów na temat wyjątkowej roli Rosji w międzynarodowym społeczeństwie. Wszystkie materiały są oparte na sfałszowanej wersji historii, której główne tezy zostały zaczerpnięte z wystąpień dyktatora Władimira Putina. Podobne materiały przygotowano dla dzieci w szkołach. Zawierają one takie hasła jak "Mieszkać w Rosji to szczęście" i "Rosjanie razem są silni". Dzieci w Rosji usłyszą także pogadanki na temat żołnierzy walczących na Ukrainie, z tym, że zbrodniarze wojenni będą przedstawiani jako bohaterowie. W ocenie rosyjskich opozycjonistów i niezależnych komentatorów tego typu indoktrynacja pogłębi faszyzację rosyjskiego społeczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego rozpoczną się dziś na Świętej Górze Grabarce. To słynące z cudów sanktuarium położone na Wysoczyźnie Drohickiej jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego wiernych prawosławia w Polsce. Mówi przeor klasztoru prawosławnego w Jabłecznej Piotr Dawidziuk.

dmuchańce, przysmaki z całej Polski, strefa edukacyjna, stoiska z rękodziełem. Proszę Państwa, w Świnoujściu rozpoczął się Jarmark Bałtycki, na który się wybierzemy. Będzie też podróż w czasie z Piotrem Odejm i profesorem Gajownikiem, ale przed nami także kolejna wycieczka do kopalni, tym razem w Katowicach. To tak w skrócie, co przed nami. 10,5 minuty po 11. Trzeci Polskiego Radia. Pobiegnę, w atach on stanie z przodu wilk. Już nie... burzy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zewny. Księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rasmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Poskromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Na ujściu Jarmark Bałtycki. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się strefa nauki, która powstała we współpracy z Centrum Nauki Kopernik oraz Wolińskim Parkiem Narodowym. Nie brakuje ciekawych eksponatów i miejsc do eksperymentowania, ale to także raj dla miłośników klasycznych, kolorowych jarmarków. Zakupy na jarmarku? Bardzo udane, bardzo udane. My jesteśmy spod Poznania i powiem szczerze, o wiele lepiej tutaj. Jest większa różnorodność i rzeczywiście można stracić głowę przy niektórych stoiskach. A zdradzi pani, co pani kupiła? Kolczyki, bransoletkę z malachitu. Jest koniec zakupów. Jesteśmy małą, lokalną pracownią ceramiczną ze Szczecina, z miejscowości Maszewo. Widzę, motywy morskie są. Jak najbardziej, nie może tego zabraknąć. Ceramikę użytkową oraz dekoracyjną. W tym sezonie u nas są domki liczne, które pięknie wyglądają nam porą. U nas miołka, domiseczki, małe domki, duże domki. Stoisko Wolińskiego Parku Narodowego, co możemy tu zrobić? Zobaczyć, czego się dowiedzieć. Przygotowane gry i zabawy dotyczące Morza Bałtyckiego. Anna Myślińska, specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku. My nad morzem jesteśmy jednym z morskich parków narodowych w Polsce i powinniśmy edukować na temat organizmów żyjących w naszym Bałtyku. Turystów, naprowadzamy ich, co możemy zwiedzić w parku, jakie mamy atrakcje. Zabijemy ryba. Jak chcesz pokolorować, na jakie kolory? Tak, jest to naturalnie, ale trochę bardziej wyraziste. Czyli to będzie płoć? Tak. Podoba się stoisko? Bardzo. Doskonałe urozmaicenie plaży i spacerów. Potem będziemy robić kilka rund w tej z powrotem, aż w końcu coś znajdziemy dla siebie. Już jakieś zakupy planowane? Szukamy. Pamiątek z nadmorza. Koniecznie. Coś wpadnie, tak, dokładnie. Tutaj mamy wystawę o Matmos. Na Centrum Nauki Kopernik. Przyjechaliśmy z Warszawy, wystawa jest o matematyce. Pokazujemy, że matematyka jest dookoła nas, wokół nas, wszędzie. Jeśli nie przeczyta tytułu naszej wystawy, to można się nie zorientować, że ona jest tutaj poukrywana. Jakie atrakcje przygotowaliście, bo faktycznie one nie wyglądają na matematyczne, tylko bardziej na fizyczne. Jakieś lusterka, światełka stroboskopowe. Tak naprawdę wszędzie ukrywają się liczby, bo fizyka i matematyka też przeplatają się, więc u nas można skorzystać z różnych eksponatów, które na pierwszy rzut oka wydają się takie codzienne. Mamy jakieś lustra, mamy jakieś układanki, klocki, ale de facto jakby się zagłębić w taką techniczną, naukową stronę, no to wszędzie gdzieś tam ta matematyka jest. Jaki tu jest kąt, czy ten kąt jest większy, czy jest mniejszy, ile razy to światło stroboskopowe mryga. Także zapraszamy serdecznie do korzystania, do eksperymentowania samemu osobiście. Jak idzie i co pani tutaj wyczynia? Papugę mi się udało zrobić, a statku kosmicznego właśnie nie. Takie puzzle właśnie, gdzie się lusterku odbija druga część i trzeba ją ułożyć w całość, w cały obrazek. Można sprawdzić swoje IQ? Można. Weszliśmy tu dlatego, że byliśmy w Centrum Kopernika w maju i nam się podobało. Także fajnie. Myślę, że za chwilę tam pójdziemy, zobaczymy, co się dzieje. Co państwo tutaj macie za smakołyki? Tutaj mamy owoce suszone. Będzie pajda ze smalcem, zapiekanki i poncze. Owoców to widzę dużo i takie, o których się nie spodziewałam. Na przykład kiwi. Jest kiwi, kandyzowane. Banan naturalnie suszony, imbir bez cukru, mango, ananas naturalny, figa, kumkwat, mandarynka japońska, kokos. Toż to na każde podniebienie. Każdy coś znajdzie dla siebie. Paprykarz szczeciński na Jarmarku Bałtyckim nie może zabraknąć. No nie może, musi być. Paprykarz szczeciński to w najlepszym wydaniu, bo ze Szczecina. Klasyka. Tak, klasyka smaku, tak jak powinno być. No i kojarzy się z wakacjami. Jarmark zakończy się w niedzielę. Poza strefą wystawienniczą w piątek i w sobotę przy Świnoujskim Wybrzeżu Władysława IV odbędą się koncerty. Jarmark odwiedziła nasza reporterka Joanna Maraszek. 21 minut po godzinie 11. Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried, mom, mom, mom. With a rebel yell, she cried, mom, mom, mom. Wow! In the midnight hour, babe. Mom, mom, mom. With a rebel. To go from the 7-Eleven. Well, it's out all night to collect a bill. But this long ago is up his head. Ty kończysz moje

Panie profesorze, kim był ów rabin? To jest w ogóle historia, która w dużej mierze opiera się na legendach. Niewiele faktów możemy ustalić w sposób definitywny. Brak źródeł? Dlaczego? Tak mi się wydaje, to znaczy wydaje mi się. No jako historyk mogę stwierdzić, że mało źródeł potwierdzających wiarygodność wielu spośród tych znajdujących się w obiegu informacji. Natomiast to, co wiemy dzisiaj, to wiemy, że był nadwornym faktorem, czyli takim, nazwijmy to, człowiekiem odpowiadającym za zaopatrywanie dworu królów, dwóch, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy. Był też dzierżawcą ceł i warzelni soli na Litwie, żub wielickich oraz dochodów ze starostwa brzeskiego. Te dobra, którymi dysponował i te tytuły, którymi mógł się legitymować, umożliwiały mu na przykład prawo do noszenia złotego łańcucha, czy nawet używania herbu, chociaż wiadomo, że z herbem to sprawa jest nie śliska, ale taka niepewna. Niejednoznaczna. Tak, no, niejednoznaczna. Jednak obywatel Rzeczypospolitej Wyznania Mojżeszowego z herbem, no, zdarzały się różne rzeczy. Zresztą kwestie na przykład fałszowania różnego rodzaju dokumentów potwierdzających na przykład tytuł szlachecki, to była plaga w epoce nowożytnej, o czym pisał swego czasu znakomity polski XIX-wieczny historyk Stanisław Kętrzyński. Więc o tym wiemy, natomiast czego nie wiemy, no nie jesteśmy w stanie ustalić tego, czy rzeczywiście został on tym jednodniowym królem. Ale to są właśnie teorie, mity. Niezła historia. Z tą historią wiążą się też ciekawe opowieści, z których część no, nie została do dziś definitywnie zweryfikowana. Tak. Co jesteśmy w stanie powiedzieć? No właśnie, o tych niezweryfikowanych właśnie mitach i historiach możemy chyba kilka słów powiedzieć. Barwnych nie brakuje. Barwnych nie brakuje, to prawda. No chyba ta podstawowa to jest tego rodzaju, że według jednej z takich opowieści podczas swojego pobytu we Włoszech na pielgrzymce, książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Czarny miał przybyć do Padwy w przebraniu żebraczym. Chciał się przekonać, jak go potraktuje tamtejsza ludność. Oczywiście... Lekceważąco. No, przybył co prawda niespecjalnie ubrany jako żebrak, no ale był w tym stroju, bo przyszedł na pielgrzymkę, a twierdził, że jest księciem, prawda? No to wszyscy się z niego śmieli, prawda? Podobno miał uzyskać pomoc u rabina Samuela Judasza Katzenlebogena, który miał go przyjąć z należnymi honorami. No i miało się okazać, że on miał syna, Saula, który miał przebywać na terenie Rzeczypospolitej. Trochę historia mi trąci tutaj pewnymi elementami, bo tutaj rabin mieszkający w Padwie wita księcia, a syn jest w Polsce. No taka historia troszeczkę... Nie klei się do końca. Ale powiedzmy, że trzymając się tej wersji wydarzeń, książę Michał po powrocie do Polski miał tego syna znaleźć, miał mu pomóc, wprowadzić go w pewne kręgi. Dzięki temu miał on uzyskać te tytuły, o których mówiłem wcześniej. No i właśnie podczas przedłużającego się tego bezkrólewia, czyli tego konfliktu między Maksymilianem Habsburgiem a Zygmuntem III, podczas wyborów Sejmu Elekcyjnego właśnie podpita szlachta miała najpierw skierować swoją propozycję oddania korony w ręce księcia Michała, a on z kolei miał to scedować na Saula. No ciekawa historia. Ja przyznam szczerze, że nie powątpiewałbym w nią tak definitywnie, bo znając realia Polski... Jest to prawdopodobne? Tak, szlacheckiej jest to prawdopodobne, bo to jest okres, w którym no, dużo się działo. Zresztą to jest ten czas, kiedy rzeczywiście Polska zaczyna wchodzić w tą erę konfliktów militarnych, gdzie to, co się dzieje na granicach Rzeczypospolitej, ma też głębokie oddziaływanie na to, co się dzieje w głębi państwa polskiego. No jednak po śmierci Zygmunta Augusta wchodzimy w erę rządów królów elekcyjnych, więc to wszystko ma gdzieś, mi się wydaje, taki wpływ. Więc następuje pewne rozprężenie społeczne, następują konflikty wewnętrzne. Ta rosnąca dysproporcja między magnaterią a szlachtą sprawia, że takie sytuacje jak z Saulem mogły mieć miejsce. I wcale tego bym ja osobiście nie wykluczał. Szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z Sejmem Elekcyjnym, gdzie ta szlachta rzeczywiście raczej więcej baluje, niż się zastanawia, którego króla ma wybrać tylko z perspektywy interesów państwa polskiego, a na te interesy to patrzono jednak przez pryzmat własnego podwórka głównie. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Thank you. Przed nami pogoda jednak będzie kapryśna. IMGW ostrzega przed burzami z gradem w zachodniej części kraju i upałem na wschodzie. W centrum Polski mogą wystąpić oba zjawiska. Tutaj wszystko może się skumulować. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje dla większości terytorium kraju, z wyjątkiem województw lubelskiego i podlaskiego oraz Mazur, a także wschodnich krańców Mazowsza i Podkarpacia. Synoptycy, proszę państwa, prognozują burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu w wysokości od 20 do nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami może padać grad. Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony na wyższy. A kiedy warunki atmosferyczne nie będą sprzyjające, żeby czas na świeżym powietrzu spędzić, my przygotowaliśmy alternatywną drogę. Pod ziemią czekają na nas rozmaite atrakcje. Byliśmy już w kopalni w Szklarach na Dolnym Śląsku. Przed nami kolejne miejsce. To kopalnia Katowice, która także jest otwarta dla zwiedzających, ale to za kilka minut. 320 metrów pod ziemią. Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido prawdziwą górniczą windą, czyli szolą, zjechał z naszą reporterką były górnik oraz przewodnik Marek Mieczkowski. Wejdziemy sobie teraz z prędkością 4 metrów na sekundę na dół, na poziom 320. To nie jest szybko. Górnicy w czynnych kopalniach zjeżdżają co najmniej 8, 10, 12 metrów na sekundę. Te sygnały to są sygnały do dzwonki. Porozumiewa się sygnalista z maszyną wyciągową. I ruszamy. Szczęść Boże mówimy. Szczęść Boże. Tak jest. Zjechaliśmy teraz właśnie na poziom 320. Jest to miejsce, gdzie można najniżej zjechać na naszej kopalni. Jest to klasyczna kopalnia głębinowa. Niżej mamy jeszcze poziom 355, gdzie turyści schodzą, ale już pochylniami. Standardowe wycieczki tam nie docierają. Tam oprowadzamy wycieczki ekstremalne, czyli mroki i szychta. Szychta jest to wycieczka, gdzie turysta przyjeżdża do nas, dostaje cały ekwipunek górniczy, czyli kask z mocowaniem na lampę, maskę przeciwpyłową, rękawice, ubranie robocze, gumowce, lampę, aparat ucieczkowy. Zabieramy ze sobą narzędzia, schodzimy w to najgłębsze miejsce na naszej kopalni, do ostatniej czynnej ściany numer 4, skąd ta ostatnia tona węgla wyjechała i można sobie przez 4 godziny popracować jak prawdziwy górnik. Ten węgiel potem do domu można wziąć? No, jakąś bryłkę symbolicznie jak najbardziej można ze sobą zabrać. Czy pan mnie zaprowadzi do serca kopalni? No jak najbardziej. Zajdziemy sobie teraz może tam, gdzie wydobywamy węgiel na kopalniach, czyli do ściany wydobywczej. Nazywam się Guido Henkel von Donnersmarck. Moje uszanowanie. połowie XIX wieku, jeszcze jako hrabia znanej na Śląsku rodziny magnackiej, zacząłem inwestować w prężnie rozwijający się wówczas przemysł. W tej chwili doszliśmy do ściany łopatowej. Tak wyglądały pierwsze ściany eksploatowane na Górnym Śląsku. Można powiedzieć, bardzo prymitywne. W moich czasach trzeba było się namęczyć, żeby przetransportować wydobyty ze ściany węgiel. Górnicy wynosili go w nieckach, które widzieliście. Bardzo ciężka praca. Dziś robi się to już zupełnie inaczej. Zresztą zaraz sami zobaczycie jak. No i właśnie tutaj hrabia Guido zareklamował taśmę, bo te taśmy współcześnie stosujemy powszechnie. No i tu nasi turyści jak najbardziej mogą taką taśmę zobaczyć, ale też mogą usłyszeć, jak ona pracuje. Głośno, głośno. Bardzo głośno, bardzo głośno. To jest wszystkie urządzenia na kopalni właśnie bardzo hałasują. A tutaj też możemy nasze multimedia zaprezentować, jak to mniej więcej na kopalni wszystko się odbywa, jak rozmowy. Piękna ta kolejka. Czy taka była w kopalni, czy to jest taka specjalna w Guido? To jest kolejka specjalnie wykonana dla naszej kopalni. Na czynnych kopalniach takich kolejek, szczególnie takich wagoników nie ma. Jest zasilana elektrycznie. Silniki są hydrauliczne. No, mamy komfortowe siedzenia. Tu można też załadować wózek inwalidzki. Tutaj zobaczymy już troszkę takie, powiedzmy, takiego nowoczesnego górnictwa. Jesteśmy w przodku, drążonym przy użyciu kombajnu. Było głośno i... Ale tylko głośno. Proszę sobie wyobrazić, jak ten kombajn jedzie, to tego kombajnisty nawet tutaj, gdzie pani stała, nie widać nic na wyciągnięcie ręki. Jest tak potworne zapylenie, do tego ten hałas, często teraz wysokie temperatury. No tu już jest ten zapach kopalniany. Tak, specyficzny zapach. No i jesteśmy w tym sercu kopalni, czyli w ścianie wydobywczej. Co nam mówią te cyfry? Po prostu w dół może się do 80 cm obniżyć górę do 2,20. Mamy tu taki przenośnik już potężny, pancerny rybnik, no bo wyprodukowany był w rybnickiej Refamie. No i kombaj KGS-245 z katowickiego Femuru. I ten kombaj już jest właśnie sterowany tak, jak współcześnie sterujemy kombajnami, czyli z tak zwanego radia albo pilota z odległości, żeby górnik kombajnista nie stał blisko tego kombajnu, żeby nie dostał jakimiś odłamkami skalnymi czy odłamkami węgla. Taki kombaj obsługuje dwóch kombajnistów. Możemy zademonstrować, jak bije serce? Jak najbardziej zademonstrujemy, jak bije serce kopalni. No, sporo się tam dzieje, proszę Państwa. Warto odwiedzić to miejsce. Poza klasycznym przejściem po kopalni można też przepłynąć sztolnią, czy zdobyć się na odwagę i przez 4 godziny w kompletnej ciemności pracować jak górnik. Choć oczywiście nie tak ciężko, dzisiaj już nieco więcej przyrządów jest do dyspozycji. Sekrety kopalni Guido przedstawiła Państwu Agnieszka Loch. Wciąż niewiele wie, ufałam tak, iż teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na 4 strony świata leć, nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcę. Ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na 4